राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 गीता जयंती 19 दिसंबर 1999 दोपहर लगभग 2:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजात गेत्री गाण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आज श्री भगवद गीता का दिन है, इस वास्ते गीता की जयंती मनाई जाती है। गीता में बहुत बातें बताई है, परंतु सबके काम की बात ये बताई है कि जो आप काम करते हैं वही परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाए। व्यवहार में परमात्मा, व्यवहार शुद्ध करो, अच्छा निर्मल बर्ताव करो, इसी बर्ताव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मानो मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है उस परमात्मा की प्राप्ति व्यवहार करते हुए ही हो जाए। और व्यवहार में कैसा व्यवहार, युद्ध जैसा व्यवहार, जिसमें लोगों का गड़ा ही काटना है, दिन भर गड़ा काटना, ऐसा व्यवहार भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाए। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय तथो युद्धा युद्ध नैवम पाप वर्जसी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा। पाप लगने की जगह कहाँ है, ये राग द्वेष है। राग द्वेष न राग है न द्वेष है, कर्तव्य समझने किया जाए। तो अर्जुन के ये बात समझ में नहीं आई कि व्यवहार में बड़े बड़े पुरुष है जो आदरणीय है उनके सामने युद्ध करना पाप लगेगा। भगवान का गलती है तेरी, कर्तव्य आ जाए कर्तव्य, और कर्तव्य पालन करने में पाप नहीं लगता। तो व्यवहार में युद्ध जैसी क्रिया भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन सकती है, पाप नहीं लग सकता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्पेषु, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्पेषु। स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जो विधान किया है कर्म, वो करता हुआ पाप का भागी नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति का भागी होता है। तो व्यवहार में परमार्थ की कला बता देना, ये गीता बड़ा अलौकिक विलक्षण अर्थ है। व्यवहार में भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि आप भगवद गीता के अनुसार व्यवहार करें। व्यवहार, उस व्यवहार में परमात्मा की सिद्धि हो जाए। केवल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो और राग द्वेष पूर्ण न हो, कर्तव्य समझकर किया जाए। वो मनुष्य का कर्तव्य होता है, उसमें भगवान का पूजन भी किया जा सकता है, सेवा भी की जा सकती है और कर्तव्य का पालन भी होता है। तो ऊंचा भाव होता है तो पूजन होता है, नीचा होता है तो सेवा होती है, तीसरा होता है तो कर्तव्य का पालन होता है। कर्तव्य पालन करने से हमें मुक्ति हो जाएगी, सेवा से और पूजा से हो जाए, इसमें कहने क्या है। तो भाई बहनों से कहना है, आप जो कुछ काम करते हैं घर में, उस काम को भगवान का पूजन समझकर करें, भगवान का पूजन है। यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वविदन्ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। कितनी बढ़िया बात बताई, जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसकी शक्ति से संसार कामना करता है, व्यवहार करता है, स्वकर्मा तम अभ्यर्थ्य अपने कर्म होता है उसको पूजन करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य पूजन में नहीं देगी कि पुष्प बनाओ, धूप दीप करो, देवी दिलाओ, ये नहीं। स्वकर्मणा आप जो जो कर्म करते हैं वो ही पूजन। जैसे बहनों माता रसोई बनाते हैं, रसोई पूजन करो, झाड़ू देते तो पूजन करो, बर्तन मांजते हैं तो पूजन करो। ये नहीं शारीरिक केवल कर्म कुरु नाम तो शरीर का टट्टी पेशाब फेरना, कपड़ा धोना, स्नान करना आदि भी भगवान के लिए करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितने बड़े सुना है, शारीरिक केवल हम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए जो शोध स्नान आदि किया जाए तो भी भगवान अर्पण करो, भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है। इस भाव से भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्ण प्रार्थना है कि इस तरफ आप ध्यान दें, केवल भाव बदले, भाव अपना भाव बदल दे तो वही स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। और ब्राह्मण ने देने का है, ये ब्राह्मण का उद्धार होता है, मानव सिद्धि प्राप्ति ब्राह्मणा शेष लोग बैठ जाता, पर नहीं कहकर मानव का मानव मानव मनुष्य मात्र, कोई साधु हो ब्राह्मण हो ये नहीं, मानव मात्र मानव, भाव भाई हो बहन हो कोई हो, वह मैं पुल्लिंग हो ऐसी बात नहीं है, बहन माता है भाई है, जो मनुष्य कहलाते हैं वे भगवान का पूजन करे, जो काम करे वो भगवान का पूजन है। सुबह उठे तो भगवान का पूजन करे, कर प्रणाम तेरे चरणों में करता हूँ, तेरे लगता हूँ तेरे काज, पालन करने को तब आज्ञा मैं नियुक्त तो होता हूँ आज। ऐसे भाव से भगवान का पूजन किया जाए। भाइयों बहनों ध्यान दो, कितना सुगम सरल उपाय बताया है कि जो आप करते हो केवल भाव बदल दो, भाव भगवान का पूजन करते हैं। और किससे है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, वे कर्म भगवान का पूजन सामग्री हो जाए। कितनी सीधी सरल बात है, केवल भाव बदल दो। स्वार्थ का भाव है वो बांधने वाला है, सुख दुख के समय करता है स्वान करे, लाभ लाभ जया जय तथो इच्छा, ये समता है। समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। गीता और जगह शास्त्रों बताए योग लो, योग धारण करो फिर करो, गीता कहते ये योग है। शब्द रखते हुए ठीक अपने काम का ठीक से करो, जो काम करो भगवान के लिए। एकनाथ जी महाराज ने भागवत की टीका में लिखा है, फूस कचरा करिए बाहर फेंक दे, भगवान को अर्पण कर दो, कुछ नहीं देखा। घर का फूस कचरा बाहर करके और भगवान के अर्पण, श्री कृष्ण गीता ऐसा आलोक की बात बताती है। इस वास्ते कोई कहीं जाना है, कहीं आना है, भेष बदलना है, उसे संजू नहीं, जाओ वहां भाव बदल दो, भाव भाव बदलते ही हो जाता है। देखो संसार में नफा कब होता है, जब हाथ भाव भात लगता है, वो भात बाजार के अधीन होता है, सस्ते में अवश्य महंगा जाए। जैसे अनाज है 2 रुपये मन 3 रुपये मन 2.5 रुपये मन अनाज लिया हुआ 1000 मन है, 20 रुपया मन 25 रुपया मन 30 रुपया मन हो गया, तो सब लोग कहते हैं बाजार खराब होगा, ऐसा खराब है बाजार खराब है, परंतु वो भी कहेगा बाजार खराब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, 20 गुना एकदम बाजार में सस्ता बाजार में। ऐसे ये मनुष्य जन्म की बात है, वो तो है बाजार के अधीन और ये है व्यक्ति का अधीन, दूसरे नहीं घाटे में ही चले जाए, परंतु जिसका भाव ऊंचा है वो तो श्रेष्ठ हो ही जाएगा, इसमें संदेह ही नहीं। एक कथा है आपको कही हुई है, एक कुमार था कुम्हार, वो घर पर दया जाओ रोटी लाओ, रोटी कहां से लाए घर में दाना है नहीं, रोटी किसी बड़ा हुआ है, तो हांडी लेकर पहुंचा, वो लोग पहचान होते ही है गांव के आदमी सब जानते, पीढ़ियों दी पीढ़ियों तक जानते, एक को हांडी दी बातें दिया, अपने स्त्री को दिया, उसने रोटी बनाई उसे लगा दिया। 2-4 दिन के बाद फिर मिला, अरे यार ये क्या किया तुमने, क्या किया, अरे हांडी चढ़ी नहीं, हांडी पे पानी डाल कर ऊपर तो आग बुझी, हांडी चढ़ी नहीं, तुम्हारी चढ़ी नहीं, हमें तो हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ गई समझे, हांडी चढ़ गई बहुत रसोई बन गई, तो हमारी जानी चढ़ गई। इस तरह से आप अपना काम ठीक तरह करो, अपनी तो हानि चढ़ गई, अपनी रसोई बन गई, अपने तो मौज हो गई, दूसरा नहीं दूसरा जाने हमारी हानि चढ़ गई, वो कह भाई दूसरी हानि ले ले, अच्छी हानि ले ले, बाजी तेरे लिए हमने हमारी हानि चढ़ गई, तुम भी चढ़ा, वो फूटे रहने दे, तो अपने तो भाई स्वकर्मा तो व्यर्थ है, भगवान का पूजन कर दो, अपने गांव गया सब उसे स्नान आदि करता सब भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण। कल बताया था नहीं माँ आ गई, माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आ गई, जो जो कहा वह भगवान का पूजन हो गया, बहुत मौज हो गई, बहुत आनंद हो गया। इस तरह से भाइयों बहनों जो काम करो भगवान का काम करो, निहाल जाओगे स्वकर्मणा तुम व्यर्थ सिद्धि बिंदते मानव मनुष्य बात, कोई हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधज हो अजन हो कोई हो, मनुष्य मात्र स्वकर्मणा तुम व्यर्थ, ब्राह्मण ब्राह्मण को सिद्ध कर्म से भगवान पूजन करे, समूह दमाशे आदि से ऐसे सोनी में तेज आ रहे क्षत्रिय क्षत्रिय का अरे किसी और स्वाणी में और परिचय रहते हैं, हम चारों वर्णों के अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें, तो ब्राह्मण के कर्मों में कोटि एक पैदा नहीं, 9 धर्म पालन करने पड़े, ब्राह्मण के क्षत्रिय के 7 धर्म इसमें 1-2 पैदा होनी, और वैश्य 3 ही पैदा ही पैदा, सूर्य का 1 उसे पैदा ही पैदा, संसार का काम चलते हुए सब काम ठीक, जितना ऊंचा है उसको कठिन पड़ता है, साधारण के तो मौज हो गई, आनंद हो गया, स्वकर्मा तो भेजे अपने अपने कमरे ब्रह्मांड पूजन करो। कितनी सुगम बात है, सज्जनों गीता जयंती मनाने का तात्पर्य यह है कि अपना कर्म शुद्ध हो जाए, हम निर्मल बन जाए, और घर में बैठे बैठे और अपना काम करते करते परमात्मा की प्राप्ति कर ले। तो व्यवहार में परमात्मा सिद्धि ऐसी बात होती गीता। इस वास्ते गीता हिंदुओं का ग्रंथ होते हुए भी जो अच्छे सज्जन मुसलमान है ईसाई है ये भी गीता का आदर करते हैं, गीता को बड़ा आदि दृष्टि देखते हैं। भतीदास जी थे शिव जी के साथ साथ गीता वैभव है, गीता प्रेस है, इस गोविंद भवन में सृष्टि थे। वो कहते थे कि मैं गाड़ी में जा रहा था, एक मुसलमान बालक गीता पढ़ रहा था, तो गीता प्रेस के होने से गीता देखने से आनंद आता है। जब तुम गीता पढ़ते हो, हमारे सब पढ़ते हैं गीता, फिर तुम गीता कैसे पढ़ते हो? मुसलमानों को तो पता ही नहीं लगता गीता में क्या लिखा है, पता ही नहीं है। कहते ऐसी बात थी, हमारे पिता थे बड़े विद्वान थे, वो जर्मनी में गए तो जर्मनी में एक पुस्तकालय है बहुत दूर तक, उसमें ट्राम चलती है, ट्राम उसको देखने जाओ तो ट्राम पर जाना पड़ता है। बीच में एक मकान बनाया और गुंबज बनाया हुआ ऐसा, उसके बीच में पुस्तक रखी, रेशमी कपड़ा में ऊपर पुस्तक पुस्तक रेशमी कपड़ा। तो उसने देखा कि सब पुस्तकों में राजा पुस्तक ये है, तो उसको खोल कर देखा, कहते क्या पुस्तक है ये? तो लोग बड़ा आश्चर्य कर रहा था, हिंदुस्तानी की पुस्तक, हिंदुस्तान का आदमी पूछे क्या है, मुझको क्या पता, उसको पता नहीं था। ये भगवत गीता है आपके हिंदुस्तान की चीज, तो उसको बड़ी शर्म आई, खुद पढ़ी और पढ़े सब परमार भगवान सब है, अपने कुटुंब को भी पढ़ा है, तो हमारे कुटुंब में सब के सब गीता पढ़ते हैं, तो मुसलमान भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, यहूदी भी पढ़ते हैं, फारसी भी पढ़ते हैं। स्वकर्मणा तम व्यज सिद्धि बिंदती मानव, मनुष्य का मनुष्य मानव विषय भी होता है, यहूदी भी होता है, पारसी भी होता है, मानव तो है ही, इसमें कोई संदेश तो ही है। सिद्धि बिंदती मानव स्वकर्मा तम व्यज, अपना अपना जो कर्म है भगवान का पूजन करे, भगवान का पूजन करते ही कर्म शुद्ध हो जाते। जगत जन्य जानकी जी है जिनकी विश्वास, कौशल्या माता भगवान का प्रसाद बनाती है, तो पूजा है तू के न स्नाना, भगवान का पूजन करने के लिए रसोई बना नहीं तो स्नान किया, स्नान रोजन सुबह सदा ही करते थे, उसने स्नान किया फिर भगवान की रसोई बना लिया ना। तो स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ है, अपने कर्मों को ही भगवान का पूजन बनाना होता है तो शुद्धि स्वतः आ जाती है। जहां भगवान याद आए और भगवान के लिए काम करता है ऐसा करना बात आया, पूजा हेतु कोई न स्नाना, पूजा हेतु भगवान के लिए, तो फिर स्नान करके रसोई बनाया। विचार करो आप, कितनी बढ़िया बात है, अपना उद्देश्य बनना है भगवान का पूजन, शुद्धि सुते आ जाए स्वाभाविक निर्मल था, भगवान की तरफ वृत्ति जाते ही शुद्धि आ जाती है। कौशल्या माता की बात कितनी बड़ी विजय, कितनी विचार की बात है, तो फिर स्नान करने की जरूरत क्या थी? रामलला थे छोटे, छोटा बालक है तो दूध पीता है तो मुंह से पीता है तो जूठन होता है शरीर, तो माता जी ने स्नान किया, वे जूठन शरीर है, स्नान किया, स्नान करके ठाकुर जी की रसोई बनाई। कैसी विदेश बात है, कैसी विचित्र बात है। भगवान के लिए काम करो, आपके आप से शुद्धि आ जाएगी। शुद्धि के लिए बड़ी आवश्यकता है। आज भोजन आदि में मलिनता आ गई है, परंतु वो भी भगवान के लिए करना है तो फिर शुद्धि करो। भोजन भगवान ही बन रहा है, तो हरेक काम भगवान के लिए करना है। भगवान के लिए कर्म करने में आप से आप निर्मलता शुद्धि आ जाएगी। कैसी मौज की बात है। दूसरी विधि विद्या करनी पड़ेगी, भगवान का पूजन है तो अपने अपने कर्मों के द्वारा स्वकर्मणा, तब कहते स्वकर्मणा, स्वकर्मणा परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से विश्वास जो शुद्ध के शुद्ध है नहीं, एक काम सेवा करना। सुना ध्यान दिया नहीं आपने, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र से अपनी स्वभाव स्वकर्मणा तम भ्यज। अरे पूजा के द्वारा पूजा, पूजा का ही काम है, पूजा ही पूजा, पूजा के द्वारा ही पूजा। तो सबसे छोटा वर्ण हुआ शूद्र, उसे छोटा कर्म एक, वो भी डबल पूजा होगी। परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से अविश्वभाव परिचर्यात्मक स्वकर्मणा तो घर से सिद्ध मिलते बहनों माताओं के काम धंधा छोटा छोटा काम संसार का, वो भी भगवान के पूजन की भावना से किया जाए, क्या विलक्षणता हो जाए। वे सब काम भगवान का पूजन हो जाए। भाइयों बहनों, ऐसा मौका मिलेगा नहीं जैसा हम लोगों को मिला है। गीता प्रेस के द्वारा शेष जी ने कितनी विलक्षणता कर दी, हरेक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजन करें। भगवान का व्याख्यान देना भगवान का पूजन, व्याख्यान सुनना भगवान का पूजन है। व्याख्यान सुनते हो इसमें भाव चाहिए, भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। कैसी मौज की बात है, सत्संग सत्संग में भगवान का पूजन कल्याण करने वाली बात। और अपना अपना काम जो जो काम करते हैं, दुकान आदि का काम, खेत का काम, नौकरी का काम, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, कितनी सुगमता सरलता है। देखो भाई बहनों, आप ध्यान नहीं दो ये तो गलती अपनी व्यक्ति की है, परंतु गीता में बात कितनी बढ़िया बताई, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, शौच स्नान कुल्ला धात पग धूला भगवान का पूजन है। टट्टी पेशाब फिरना भी बेजा भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा स्वकर्म है भगवान के पूजन से, क्योंकि भगवान का घर है जो पवित्र करना है, तो ये भगवान लाए इसको पवित्र करना है, मल मूत्र साफ करके इसको साफ करना है, भगवान का पूजन है। आज में एक अकल भी आती इसे कल्याण हो जाए, टट्टी पेशाब फिरने से कल्याण हो जाए। कहीं सुना आपने, ये साधन है, ये गीता कहती है। अरे भाई बहन चेत करो कि गीता जयंती के दिन गीता मिली हमारे को, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजन करे, रात दिन भगवान की पूजन करे। सत्संग करने वाले कहते हैं इतना दिन सत्संग लिए, उस दिन के लिए समय निकाले, समय और समय के निकाले का सब सब का सब सब का सब समय भगवत पूजन का, सोना दीन रहना भी भगवान का पूछ दे। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा देना है समाधि, समाधि समाधि में कुछ नहीं होता है, ऐसे निद्रा समाधि स्थिति भगवान का पूजन है, भगवान का पूजन, भगवान का पूजन। सज्जनो विलक्षण बात है, कैसी मौजूदी बात है, स्वकर्म आत्मत्यज, अपने जो पूजन करते काम भगवान का पूजन करो, स्वाभाविक स्वभाव के काम शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाए। ऐसी बढ़िया चीज भगवत गीता बताती है अपने को, उस गीता जयंती का दिन है आज। आज अपना सब काम जितने हैं याद करो, याद करके आज एकदम अपना स्थान बना लो कि सब काम भगवान का करेंगे। वो पंचामृत का कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर पंचामृत, पंचामृत काम है, पंचामृत का कैलेंडर देखता है। पंचामृत पास भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनम की सेवा करते हैं। कितनी बूझी बात है, भगवान के दरबार में आते हैं, दरबार भगवान का, घर भगवान का है, अपना कितना दिन मानोगे, अपना घर मानोगे कितना दिन, अरे भगवान कहते हैं भगवान सदा, आपके दादा परदादा जो बूढ़े बड़े पितामह प्रपितामह सब कर भगवान का घर है, घर भगवान का घर है। कैसी मौजूदी बात है, घर भगवान का, काम भगवान का, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, अरे भगवान के प्रसाद से माता पिता स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के हैं, ये सब भगवान के, ये मेरा मेरा करता है नहीं, ममता निर्ममो निरहंकार से शांति बनी सदी, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी सदी। ममता को सुन दिया, अहंकार सुन दिया, अपना नहीं है, ठाकुर जी का है, कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो, अपनी चीज नहीं भगवान की चीज है, सच्ची बात है। आप अपनी चीज रख नहीं सकते, हमारी जरूरत नहीं रखने की, लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो तो भगवान का और पैसा भी नहीं हो तो भगवान का, साहब बाबा जी जाते भगवान का, भगवान का दरबार भगवान में रहते मेरे भगवान का काम, स्वकर्मात्म वैसे सिद्धि वैद्य मानव मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा काम अपने को बना है, ये भगवान की कुछ अलौकिक विलक्षण कृपा होगी, विचित्र कृपा होगी जो ऐसा मौका मिला अपने को। इस वास्ते मन में खूब आनंद आना चाहिए, सते फिरते उठते बैठते हरदम खुशी रहे, प्रसन्नता रहे। लोग कहते शांति कैसे मिले, सीधी सादी बात है, अशांति है ही नहीं, ये मेरा होने से शांति है, जहां मेरा मन और फंसा, जहां भगवान का किया भूत अवश्य, सच्ची बात है, भगवान का है आपका नहीं है, आप जोर लगा दो आप रख लोगे, पैसा पैदा कर लोगे, रख लोगे, हो जाओ तो लखपति हाथ में, भगवान की चीज है, भगवान ही दरबार है, भगवान ही गांव है, उसका कर रहे थे, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, सब महात्मा हो गए, संत हो गए, स्वकर्मा तुम बैठे सिद्धि बिंदु दि मांगा, मनुष्य मार सिद्धि को प्राप्त हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, स्वकर्मा तुम बैठे सिद्धि बिंदु दि मांगा, भगवान का काम है, भगवान का काम करना अपना, रात दिन भगवान का काम करोगे तो रात का भजन ध्यान का समय ये है, समय तो ये है काम का बदलना होगा, कभी भोजन करता है तो कभी व्यापार करता है तो कभी कुछ लेता है, कभी कुछ देता है, कुछ करता है, क्रिया अलग अलग हो गई पर भाव अलग अलग नहीं हो गए, भाव एक है, सब में भाव भगवान का पूजन, सब की सब क्रिया साथ हो जाएगी। व्यवहार में परमार्थ कला है, गीता की देन है, इस गीता की देन को स्वीकार कर लो, गीता जयंती सफल हो गई। अरे गीता जयंती नहीं है, जन्म सफल हो गया, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया, अपने भगवान का काम है। साधारण काम साधारण, नौकरी काम साधारण काम, भगवान का काम करेंगे। कहते नौकरी में झूठ कपट करे तो झूठ कपट मालिक कह देना चाहिए, बड़ी नम्रता से सरलता से, मैंने आपसे जो पैसे लिए हैं उसके पैसे के बदले में समय बिक्री किया है, धर्म बिक्री नहीं किया है, धर्म बिक्री करके पैसा नहीं देता हूं मैं, अपना समय में दिया है, समय में गलती हो हमारी बताओ, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अन्याय में धर्म बिक्री नहीं किया, धर्म बिक्री नहीं है, समय की बिक्री है। तुम जाओ हो, अरे वो लिखा नहीं है, वो गार्ड की बात सुनाई आपको सुनाई थी, एक गार्ड था कहते सर सज्जन पुरुष थे, उन्हें कथा सुनी मैंने कुछ वर्ष पहले की बात है, गाड़ी का गार्ड था, जो गाड़ी ठहरी जो कृष्ण से मैं नहीं गया, बात की बात में चली गई, भगवान की मर्जी से सब ठीक होता है, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि सब ठीक होता है तुम गाड़ी पर मत जाओ, देख ठीक होता है, देख है फिर हाँ नहीं जाओ ठीक हुआ, भगवान का काम ठीक ही होता बेटी होता ही थी, तो अच्छी बात है तुम गाड़ी में जाया नहीं जाएंगे, गाड़ी जमाना हो गई, गाड़ी गई गई, अब जाते गार्ड नहीं है, कौन गार्ड था, कमुक गार्ड था, मुकदमा चला, मुकदमा अंत में निश्चय किया कि इसको छुट्टी दे दो, कोई कारण नहीं है, गार्ड गए नहीं, अपनी ड्यूटी पर नहीं, तो जिस मालिक में उसको छुट्टी दी वो गुलाग में बस आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अरे पेंशन होने वाली थी थोड़ा देर में, तो उसने कहा तुम जाओ मैं तुम्हारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो महाराज खुश हुआ, वो थैंक यू ऐसा प्रसन्न हुआ, इतना राजी हुआ, खूब फूल गया, याद हो गया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ऐसे होकर चला। छुट्टी देने वाले अफसर ने देखा कि बात क्या है, पेंशन होने वाली थी बिल्कुल नौकरी से ही खारिज कर दिया, क्या बात है, बुलाया उसको, बुलाया तुम्हारे आनंद किस बात का, सुख इतना खुशी किस बात की है, तो उसने बात कही, सुना ध्यान देकर सुना भाई बहन, उसने कहा कि काम करके गलती करके आदमी दुख पाता है, भगवान के लिए दुख पाने का मौका कहां मिला, आज भगवान के तुम मत जाओ, भगवान के कारण से, भगवान के कारण से नौकरी छूट गई, पैसे ले ली, खुशी आई इतने कि भगवान का काम करते हुए घाटा हो जाए, ऐसा घाटा काम पड़ा, ये तो बड़े भारी लाभ की बात, जीवन सफल हो जाए इतनी बढ़िया बात, ये मैं खुशी की तो बात ही आनंद हो गया, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुआ, तो उसने रख लिया और वो नौकरी में रख लिया, कि भाई आदमी बड़ा सच्चा है, प्रसन्न हुआ, प्रसन्न राजी हुआ, बहुत ठीक है, कार्य कर दिया, राजी करने में राजी हुआ, कि भगवान को लेकर ये दुख होना है, ऐसा काम पड़ा, बताओ तरह तरह काम करके दुख पाना पड़ता है, और केवल भगवान का पूजन करने से नौकरी छूटी, ऐसा कौन हो रहा है। तो भगवान को लेकर करो कुछ, में घाटा लगता ही नहीं, घाटा लगता ही नहीं। घाटा लग भी जाए, नौकरी छूट जाए तो आनंद ही आना पड़े, उन्हें तो आनंद को नौकरी छूटने में ही। नौकर रख लिया ये कोई बड़ी बात नहीं है, अवसर में नौकर रख लिया ये बड़ी बात, ये नहीं बड़ी बात। बड़ी बात ये है कि भगवान को लेकर के दुख पाया, ऐसा दुख कहा है। लोग अपनी गलतियां करके दुख पाते हैं, चोरी करके, व्यवसाय करके, अनाचार करके, अत्याचार करके, दुराचार करके दुख पाया करते हैं। ये भगवान के भजन, भगवान की मर्जी समझ, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाने से दुख हो जाए, ऐसा दुख कहा पड़ा है। ये तो दुख बड़ा बड़ा ही प्रशंसनीय है। तो ऐसे उसका भाव रहा, भाव बहुत ठीक हुआ, भगवान की कृपा हो गई, बोझ हो गई। उसे ये नहीं कि हमारे को नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल गई वो ठीक होता है। नौकरी मिलना ठीक नहीं है, नौकरी नहीं मिलना भी ठीक नहीं है। ठीक तो क्या है, भगवान की मर्जी है। भगवान का काम हुआ, भगवान के लिए छुट्टी हुई है, भगवान के लिए ये दंड मिला, तो दंड नहीं है तो पुरस्कार है। क्रोध हो भी देव से वरे ने तो लिया, भगवान के लिए तो वरदान, क्रोध भी वरदान है, वरदान। कैसी मोह की बात होगी, आनंद की बात होगी, मस्त है अपना। नौकरी मिले तो मस्त, न मिले तो मस्त, मस्ती में कोई फर्क ही नहीं। मिल जाए तो कोई मौज है, नहीं मिल जाए तो भगवान की मर्जी से जो होता है सो मंगल ही मंगल होता है, ऐसा समझ कर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो सज्जनों, ऐसे भगवान का काम करते हुए आपके घाटा लग जाए, टोटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, लोग खराब कहे, तो आनंद होना चाहिए। आनंद गलती करके दुख पाया जगह जगह है, और भगवान का काम करके दुख पड़ा भाग्यवान को मिलता है। ऐसा मौका हर एक आदमी को नहीं मिलता। तो ऐसे समझ करके मस्ती से काम करो, सब काम जितना करना भगवान ना करो। कोई मर जाए तो आनंद, कोई जन्म जाए तो आनंद, कोई तिरस्कार तो आनंद, सत्कार तो आनंद, निंदा तो आनंद, प्रशंसा तो आनंद। और एक चीज है, एक ही बात, भगवान का काम करते भगवान का काम करते घाटा भी नफा है, बड़ा भाई नफा। भगवान का काम करते हुए घाटा कहाँ मिला है, ऐसा घाटा नहीं, ऐसा घाटा नहीं मिलता। फूल से घाटा होता ही कहीं रहेगा, और भगवान का काम करें भगवान ठीक हुआ, भगवान कृपा करते हैं। यश अनुग्रह नामी हर्ष तद धनम शनि, भगवान भागवत लेगा, डरना नहीं हो। देखो श्लोक है, डरना डरना नहीं, भय भी नहीं होगा। हिस्सा अनुग्रह नामी जिस पर मैं कृपा करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, उसका धन हर देता हूँ। धन ऐ करूं बंधु विच्छेद हूँ, कुटुंब से विच्छेद कर देता हूँ। कुटुंब लोग भी घृणा कर लेते, खरा आदमी ऐसा आदमी नहीं है, सब दुखे न जीवते, जीवन में बड़ा क्लेश, पैसा पास में नहीं, लोगों का अपमान, तिरस्कार। तो भी मेरी ऐसा रखा है, भगवान की कृपा मानता है। क्या कहता, भरत जी ने कहा कि राम मान ही राम कुटिल कर मोही, लोक कहे गुरु साहिब द्रोही। भगवान भी कुटिल माने कुटिल आदमी, कुटिल है भगवान साक्षात स्वयं। माने राम कुटिल कर मोही, लोग गए गुरु साहिब द्रोही। ऐसा हो जा तो सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ हुआ नूर। प्रयागराज से माने, प्रयागराज से भरद्वाज मुनि ने कहा कि भगवान तुम्हारा भरत का प्रेम देखा मैंने। भगवान जब संध्या करने लगे तो भरत खंडे संकल्प में भरत नाम, भरत नाम आया, खुश हो गए भगवान, खुश हो गए। तो फिर तुम बड़े भागी हो। जगह जगह राम राम जब उसे ही संपूर्ण जगत तो भगवान का भजन करता है। अरे भगवान भजन करे भरत भरत भरत भरत भरत बेटे अपार सुब्रत चित्रकूट में गए तो वहां पर महाराज भरजी भी थे ही निषाद राज निषाद राज वो भी है। निषाद राज ने विचार किया कि भरत जी ऐसे ठीक नहीं करता है इधर नहीं जा रहा है के आज लोगी दोस्त दृष्टि हुई भगवान पर तो तुम्हारा जो अपमान करेंगे तुम्हारे पर दोष दृष्टि करेंगे मेरे बड़े भारी पाप हो गए परंतु मिटे अमंगल बाहर से सब अमंगल मिट जाएगा। भरत सुमृत नाम तुम्हारा तो निषाद राज जी बन भरत भरत भरत भरत जो राम राम कर देते करने लगे कैसी मोजी बात। सज्जनो भगवान का नाम लेते घाटा हो जाए तो नफा हो जाए तो नफा घटा नहीं है भगवान को लेकर हुआ है। नफा हो तो मौज घाटा हो जाए तो मौज आदर हो तो मौज निरादर हो गई मौज तिरस्कार हो गई मौज सत्कार हो गई मौज भगवान के नाम से हुआ है अश्वास से भगवान की कृपा है। ऐसे सवाल भगवान ने काम करो रात और दिन और उसमें अपना समय सब लगा दो भगवान में कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है। सब काम करो सब भगवान का उठना बैठना चलना फिरना यद करोशी यद स्नाशी यद जुहोशी ददासी यद तपस्वी होते तत्पुरुष मदर्पणम तत्पुरुष मदर्पणम अर्पणम कुरुष का कुरु नहीं कुरा पर्स में पति नहीं आत्म ने पति अपने लिए अपने लिए समय अर्पण तो किया भगवान के अपन फल होगा खुद को कर्तव्य क्रिया फले कैसी मौज की बात है। शुभाशुभ फले रे मोक्ष कर्म बंद रही कर्म का बंधन जो शुभ शुभ कर्मा से होता है सब कर्म कर्म खत्म हो जाए। जब आपका जीवन भगवान की कृपा के लिए जाए भगवान की कृपा के लिए लग जाए जरूर सफल हो जाए। सज्जनो एक नहीं बैठा भजन करो जप लगा रहो ध्यान करो भगवान का जरूर अरे तब क्या लगा भाई। एक खेती करने वाला आदमी था जो नारद जी महाराज गए तो रास्ते में वो खेती कर रहा था तो ये छिड़िया और खेपड़ा वाले एक रस्सा बनाया रस्सा बना रखा। नारद जी ने पूछा अरे ये रस्सा क्यों बनाया है। बाबा तुम जाओ तुम जाओ तुम्हारे क्या मतलब है तुम जाओ। अरे पूछता हूँ क्यों बनाया है ये हमने सुना है कि नहीं क्या नारद का नाम सुना है नारद का क्या अपराध किया। अपराध बड़ा भारी किया उसने वो मना बजे तुम तुम तुम बजा करके भगवान को याद करे भगवान बैठा है आराम करते हैं भगवान को दृष्टि जाए अपराध करता है वो। नारद जी ने देखा रे ये अपराध करने पर तो आज सुने भाई भगवान को याद करने अपराध करता है तुम तो मैं अपराध नहीं करता हूँ मैं सुबह काम भगवान का है अब महाराज खेती का काम सब आपका काम करता हूँ अब आपको याद करने आप खूब आनंद से मौज से रहो मस्त रहो खुश चिंता मत करो आपका काम करता हूँ दिन भर काम करता है पर भगवान का काम करता हूँ भगवान को याद नहीं करता। भगवान याद करने से भगवान को मेरी याद आवेगी तो भगवान को तकलीफ होगी इस वास्ते भगवान को याद नहीं करना पड़ा अपने तो भगवान का काम करना भगवान का ही जो घर का काम हमारा कोई है ही नहीं। तो सज्जनों बात देखो आप नारद जी महाराज निर्वाण हुए कहीं पहचान लगना मुश्किल करेगा ये समझे कैसा कॉम्पेट बड़ी भगवान काम कर रहे। एक संत थे बीती हुई एक सज्जन ने बात सुनाई। ब्रज से बाहर रहते थे, कृष्ण भगवान के आनंद भक्त थे, तो बीमार हो गए, वृद्धावस्था बीमार हो गए। लोगों ने, डॉक्टरों ने, वैद्यों ने कह दिया अब शरीर बचना मुश्किल है, मरा लिया तो सब उठा कर ये लेकर चले। तो वो सब कहां से जाते, कहां ले जाते हो? ब्रज में विधा ब्रज में नहीं जाता महाराज, पृथ्वी भूमि में शरीर जावा ना ना वहां नहीं जाना, वहां जाकर तुम जलाओगे प्रिय प्रिय तुम उधर को दियाओगे ना, वहां जाना नहीं है ये शरीर, वहां जाना नहीं है। अरे काशी कांसी अविंद का पूरी द्वारावती से शब्द थे मोक्षदायक ना, ये शरीर वहां जाना ही नहीं है। संतों की बातें न्यारी होते महाराज, संतों की कदर रामदास जग से लिखी अनुसार बाहर तो संसार सा भीतर उठा था, वे शिष्य कहते ना ना ये शरीर माने वहां जलाओगे दुर्गंध होगी, प्रिया प्रीतम को दुर्गंध आवेगी, इस वास मानना है। हम तो भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान को तकलीफ देने नहीं। हरेक चाहता है भाई प्रयागराज मरे, काशी जी में मरे, अविंद कपूरी में मरे, कल्याण हो जाएगा। वे कहते भगवान को याद है हमारे नंदन बंदा बनम मोहन है। सुमित्रा माता ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा कि रामम दशरथम विद्धि। लक्ष्मण जी कहते बेटा ये राम जी है ना, ये दशरथ जी है, ये तुम्हारे पिता है, ये माम विद्धि जनक आत्मजाम, जनक राजपुत्री है ना, वो मेरा स्वरूप है। तेरे तो माँ बाप साथ में, तेरे को क्या विचार अटवी विद्धि। अयोध्या है क्या जंगल है, वो अयोध्या है, स्वरूप तुम जाओ मौज से मस्त हो गए, बड़ा मस्त है। पुत्रमती जमती जग सोई रघुवर भगत जासु शुद्ध हो, जिसका शुद्ध भगत हो जाए वो बेटे की माँ वो है, बेटे की माँ है, बेटे की माँ जिसके बेटा भगवान का भगत हो जाए। अद्वासी से पता लगा कि दुश्मन मूर्छा हो गई, शत्रुघ्न को भेजूंगे, हनुमान जी का नाम जरूरत नहीं है, तो ठीक हो जाए सभी। एक हेतु से पुत्रवती सुमती जग सोई रघुवर सोई नतर बाज भले बाद बियानी राम विमुख सुतते हितदारी। ये बियानी यानी पशु के लिए होता है, गाय ब्यायेगी भैंस ब्यायेगी, ऐसा कोई नहीं कि मेरी स्त्री ब्यायेगी। भगवान से विमुख हुए तो बात भी आ रही, पशु पैदा किया, पशु पशु पैदा किया, पुत्रवती जरूरी बेटे की बात वही है, वह खास बेटे की माँ है, बेटे की माँ की बड़ी प्रसन्नता होती है, बेटे की माँ है। रघुवर भगत जाशुद्ध वही जैसे अशुद्ध भगवान का भगत हो जाए। तो संतों ने कहा कि ना ये वृंदावन जाने लायक नहीं है, शरीर है कल्ला है, ये तो नहीं है। ठाकुर जी को आराम मिले, भावक राही जनार्दन है सज्जन हो भगवान, भावक राही जनार्दन है। संतों के भाव बड़े विचित्र होते हैं। एक ब्राह्मण शरीर थे, साधु बने हुए, साधु बने हुए, वो क्या बने हुए? के मन में आती है कि कुत्ता बन जाऊं। ब्राह्मण शरीर साधु हुए हुए बड़े ऊंचे, कहते मन में अब कुत्ता बन जाऊं। भगवान के भगत है, जहां स्नान करते हैं, जहां रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके चरणों की रज्जी में लौटता रहूं, वहीं लौटता रहूं, उनके दर्शन करता रहूं, वे भगवान की चर्चा करते हैं मैं सुनता रहूं, मत बात ही कैसे कुत्ता बन जाऊ कुत्ता। अब मनुष्य हुए, मनुष्य में ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण होकर साधु हुए, तो कहते मन में आने कुत्ता बन जाऊं बचता है असल भाई, अलौकिक बात है, विचित्र बात है, कुत्ता बन जाऊंगे राम जी को याद करो। भगवान की स्मृति बनाए वो बढ़िया है, ब्राह्मण शरीर क्या कहूंगा, जिसे भगवान की याद ना हो ऐसा उत्तम काम है ब्राह्मण व्रत क्या काम का, नीचे दिशा काम हो जाए। सजनो महिमा है वो भगवान की है, शरीरों की महिमा नहीं है और कामों की महिमा नहीं है, महिमा सब भगवान की है। इस वाचक उत्तम तेज तेज सोई रघुवर भगत जासु शुद्ध होई। तो बहनों मातो भाई और सबके सब भगवान के आज आज आज दिन है, गीता जयंती दिन है, शुभ दिन आज कर दो, आज सब भगवान ही हो गया, अब दांत अब आगे बताओ जो है पहले से वो है ही, फिर है ही नहीं हो तो वो आज जो सब भगवान के, सब भगवान के दरबार में भगवान का काम करते हैं, बड़ी आनंद की बात है। हरे काम करे जितना काम जो कुछ काम सब भगवान का, यत करो से दर्शना से जो जो यत करो से ये दर्शना से जो सी दादा से तपस्या से तीन शास्त्रीय कर्म यत करो से सामान्य कर्म ये दर्शना से शरीर निर्वाह करो सब भगवान का अर्पण कर दो। तो शुभ अशुभ फले देव मोक्ष से शुभ अशुभ सब फलों से मुक्त हो जाए मेरी प्राप्ति हो जाए, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी आनंद की बात है। तो ये व्यवहार में परमार्थ की बात सिखाने वाली भगवद गीता है, केवल व्यवहार अपना काम करे वही समझे। खेती करता है दृश्य बना रहे भगवान को तकलीफ नहीं दे, भगवान को आराम मिले, भगवान को आराम कैसे मिले, वो माँ बाप हो जाए भगवान का मान निगा रखती है बच्चे को तकलीफ ना हो, अरे भगवान को तकलीफ नहीं करे माँ बाप है, भगवान के प्यारे भगत है। सजनों ऐसी व्यवहार में परमात्मा की कला ये भगवान ने सिखाई, सीधी सादी बात सरल बात, केवल भाव बदलो, केवल भाव बदलो, भाव बदलो को बदलो बदलो बदलो सब बदल गया, आपका सबका सब जीवन महान पवित्र बन गया। कैसी मौज की बात है, सबका सब पवित्र हो गया, जब भगवान ही काम करना है और काम करना है ही नहीं, काम वो काम वही जो आज कर रहे हो वैसा का वैसा ही, परंतु भीतर से भगवान का काम कर रहे हैं, संसार काम नहीं करते, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं। पंचामृत पता है ना, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भाइयों बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन पवित्र हो गया, महान पवित्र हो गया, आनंद देने वाला, इस वास्ते बस होकर ये भगवान का काम करो। ये शिक्षा दी हमने गीता जयंती के दिन, हमारा जीवन बदल गया, पता नहीं था, पता नहीं था जे पहले बदला हुआ तो है ही, परंतु जिनका नहीं बदला है आज बदल जाओ, बस हमें पता लग गया, अब होश हो गया, होश जैसे बेहोश आदमी होता है कुछ पता नहीं, होश आते ही समझ जाता है, ऐसे ही सज्जनों हम होश में आ गए, हम तो सब काम भगवान का ही, भूले हुए मुंह पत्र मना हमारा गए, हमारा घर है, हमारा रुपया है, हमारा परिवार है, कोई हाथ में नहीं है, कोई मर तो रख नहीं सकते, कोई जावे तो ला नहीं सकते, ला नहीं सकते, ऐसा भगवान का है, कैसी मूर्ख की बात है। इस वास्ते व्यवहार में परमात्मा की कला कितनी शुरू बात है, कितनी सरल बात है। कोई नया काम कुछ नहीं करना है, नया यही है भाव, नया हो गया बस। भगवान का काम करते हैं रात दिन, सब भगवान का काम, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सदा दिवाली संत के आठू पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठू पैर आनंद, सदा दिवाली अपने तो मौज हो गई। तो ये गीता की विलक्षणता, लोगों की विचित्रता है कि आप व्यवहार में परमात्मा का अरे तत्व युद्धा पाप युद्ध करो, पाप नहीं रहेगा, युद्ध करो, युद्ध कड़ा काटो, भगवान का काम है, भगवान का काम। वही युद्ध अर्जुन है, वही युद्ध दुर्योधन है। दुर्योधन छिपाव करता है, झूठ कपट करता है, बेईमानी करता है, तरह तरह चालाकी करता है, वे भगवान का काम करते हैं। अर्जुन ने कह दिया करी से वजनम तवा, आप जो आ गया तो मारो कहो, अरे कर्ण कह रहा है कि अन्याय कर रहा है, मैं दूसरे काम में लगा हूं, रथ का चक्का निकल उठा रहा हूं, चुप हो गया क्या, मर मर मार मारा, अरे अन्याय कर रहा है तू, शास्त्रों और शास्त्रों को जानने वाला कितना अन्याय कर रहा है। भगवान ने कहा भाई ऐसे अन्याय को मारना कोई दोष ही नहीं है, अग्नि दो कर दस अग्नि देने वाले, आग लगाने वाले, स्त्री को हरण करने वाले, धन हरण करने वाले, राज्य हरण करने वाले, ऐसा आप छह काम करने वाले, अवैध वैध खटकार, छह काम करने वाले अवैध विवैध होते हैं, उसको मारना धर्म है। इस वजह से तुमने छह काम किए, नाकने में जलाना तुमने चेसा करी, भीमसेन को जहर दिया और जुआ कपट का खेल कर राज हर लिया, धन हर लिया, संपत्ति हर ली, अरे स्त्री को उठा कर ले गया जयद्रथ, ये सब काम करने में तुम हो तो सब बात एक काम करे तो भी मारने लायक होता है। अभी वेदांत मार्ग विद्वान हो परंतु पाप करता है तो अवैध वैध खटकार से काम करने वाला अवैध विवैध होता है, तुम्हारे किसी तरह मारना पाप नहीं है। अर्जुन क्या मैं अगर रहता मान लेता तो गलती हो जाती, भगवान कड़ी से वसरत हो। ये बात है भाई, आज ये निश्चय कर दो काम भगवान ने करना है, भोजन और शयन जो कुछ करना है भगवान का काम करना, शुद्धि आप साहब आ जाए, निर्मलता आप साहब आ जाए, पाप सब दूर हो जाए, अशुद्धि सब मिट जाएगी, महान पवित्रता आ जाएगी, भगवान के पूजनीय आदरणीय आप बन जाओगे, संत महात्मा से उसे उड़ने हुई आदरणीय बन जाओगे, भगवान का काम करते सभी। इस वास्ते भाइयों उत्साह से प्रेम से प्रसन्नता से भगवान का काम करो सबके सब। ये भगवत गीता की जयंती मनानी है, गीता की जयंती तभी ठीक बनेगी। सब काम भगवान के हैं, सब भगवान की पवित्रता में, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका तो पूछ दो भाई, कोई संदेह हो तो, संदेह है नहीं, तत्पुरुष मदर परम भगवान के है, सुबह सो फल रहे मोक्ष कर्म बंद रहे, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है बड़े प्रेम से भगवान काम करेंगे, कैसी बड़ी मोड़ की बात, इतना आनंद की बात है, ऐसा मौका लगेगा नहीं, ये भगवान की कृपा में शांति से चुपचाप रहना अनुष्ठान है।